Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a do nikąd nawet spać. Kiedy tęsknię do znajomych, przyjacielem zawsze James, a gdy nie przychodzi miłość, radio głowi śmieją się. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Zespół Umysłowic otwiera nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Jak co tydzień z wtorku na środę od 2 do 4. Witam Państwa w Trójce. Mariusz Owczarek. Dobry wieczór. No dziś 1 sierpnia, więc i muzyka będzie inna niż zwykle. Tramwajem jadę na wojnę. Tramwajem z przedziałem Nur, Fir, Deutsche. Pierwszosierpniowym potem na skroni z zimnem lufy pisa w nogawce spodni. Siekiera, motyka, piłka, szklanka. Biało-czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę. Oj! Batalion Rzeszka, oj! Oj! Batalion Pięść, oj! Oj! Batalion batalion wiodła. Oj! Oj! Wsiada 47 w paraton! I wyszedłeś z jasny tempo! Czarnoblorę obrót! I poczułeś jak się jeży dźwiękowy lot! Co? Zanim padłeś jeszcze ciebie zażegnałeś ręką! Czy to była skóra w tysku? By to jest. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. Jest nam jedna szarża. Do nieba wzwyż i jeden order. Nad grobem krzyż. Jedna szarża. Jeden order, nad grobem krzyż. I wyszedłeś jasny tempo, czarną bronią w noc. I poczułeś jak się jeży dźwięku i lód. Zanim padłeś jeszcze ziemię, zażegnałeś ręką. Czy to była kula z tylko? Jesteśmy tutaj wiarą dusz. Polka na RKN i gra na ty. Grupy szturmowe idą małą. A tu za

naprzód stare miasto. Jest 100 000 dusz, a jedna ledwie rura. Żołnierze wychodzą, cywilom i rannym się nie uda. Jest jeden wielbłąd, do jednej igły ucha. Nieliczni zbawieni, licznych Bóg nie słucha, nie słucha, nie słucha, nie. Dostępu do władzy my żądamy, dostępu do władzy my żądamy, dostępu do władzy my żądamy, dostępu do władzy my żądamy, dostępu do władzy my żądamy, dostępu do władzy. Zespół Na Ocze, płyta Powstanie Warszawskie, ukazała się w marcu 2005 roku i co roku 1 sierpnia ta muzyka powraca. Muszą Państwo przyznać, że robi ten album wciąż wielkie wrażenie. To w jaki sposób zespół zaplanował tę płytę, jak ją nagrał, jak to wszystko jest poukładane. Nie tylko teksty Huberta Dobaczewskiego, ale przecież także i przemówienie Władysława Sikorskiego choćby wplecione w Powstanie Warszawskie zespołu La Ocze. Ta płyta będzie nam towarzyszyć przez całe spotkanie w audycji Teraz Polskie dziś, 1 sierpnia. I myślę, że powróci również później w ciągu dnia na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz przed nami spotkanie z płytą najnowszą w serii wydawnictw, właściwie mogę już tak to powiedzieć, w serii wydawnictw w Muzeum Powstania Warszawskiego. Co roku ukazują się płyty, na których piosenki związane z Powstaniem Warszawskim, ale nie tylko, bo także z Warszawą w ogóle, z historią stolicy naszego kraju. I tak jest w tym roku. Fog, pieśniarz Warszawy, to jest tytuł albumu. Płyty, którą znają Państwo już doskonale z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia, bo to był nasz album najważniejszy w poprzednim tygodniu i te piosenki gościły na antenie często. No ale dziś 1 sierpnia, więc wracam do muzyki z tego albumu. Momentami, muszę przyznać, płyty zaskakującej. Choć na przykład weźmy taki utwór, który jako pierwszy pojawił się z tej płyty na antenie Trójki. Nie, nie. Młynarski, Masecki, Jazz, Camerata Varsoviensis, Polowanie na Tygrysa. Śpiew Tomasz Duda, Marcin Masecki, Jan Młynarski, Piotr Zabrocki. Muzyka Nick LaRocca. Bo przypomnę Państwu, to jest pomysł na przypomnienie na drugie życie tej muzyki z lat międzywojennych. Marcin Masecki i Jan Młynarski już nie jedną taką płytę nagrali. To jest kolejna w serii. Ta związana mocno z postacią Mieczysława Foga. Postacią dla Warszawy międzywojennej, powojennej piosenki bardzo, bardzo ważną. Na tej płycie także niespodzianki w postaci udziału wokalistek. No ciekawe, kto z Państwa rozpozna, kto obok Janka Młynarskiego także tu śpiewa. Utwór nosi tytuł Ameryka. Powiedzcież mi panowie, niech się raz nareszcie dowiem, co to jest to słynne USA. Bo gdy drapać ci się trzeba, masz pod ręką drapacz nieba, nad drapaczem może pięter sto. Sto? Ale co? Pstro! Siadaj na konia i wio! Tam masz ciotkę, ma miliony, tam mieć możesz cztery żony i to wcale nie jest takie złe. Lachby czy ten kraj, siup sobie baj baj, dolary ajaj, omany ajaj, daj Boże mi daj. To jest Ameryka, to słynne USA, to jest kochany ziemi i owo, żywy kowboj z kowbojową na mustangach grają w remi brycz. W dzikiej prerii zbierasz grzyby, a w Niagarze łowisz ryby, za dolary 200 moczysz ki. Ojojojojoj, to boj? Żeleński boj? To kowboj? To goj? US, jak się żyje, co się je i co się pije, whisky, chicken, zawojował kraj! Tak, tak się śpiewało i tak się śpiewa nadal. Słowa Aleksander Jelin, Ludwik Szmaragd, muzyka Cliff Friend, czyli znów muzyka zapożyczona z piosenki zagranicznej, ale po polsku jak najbardziej zaśpiewali Agata Kulesza i Jan Młynarski. Takie to niespodzianki na płycie. Fok, pieśniarz Warszawy Młynarski, Masecki, jazz kamerata Varsoviensis. Takich oto głosów aktorskich na tej płycie jest więcej. Zerwę z nim, ależ tak, tylko nie dziś. Jutro też mi braknie sił. Związane mam ręce, serce pudręce. Wydam sam skarbi się zło. Zgubionych wołam słów, rozpierzchłych szuk.

Taka to muzyka na płycie Fok, pieśniarz Warszawy. Płycie wydanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 74. rocznicy wybuchu powstania w Warszawie. Tych płyt jest już kilka. Przez lata zebrały się. Co roku jest zupełnie inna historia opowiadana tą płytą. To jest ciekawe też, prawda, że można przy okazji tak ważnego wydarzenia dla naszego miasta stołecznego, dla naszego kraju, za każdym razem trochę to inaczej przedstawić muzyką i piosenkami. Płyta kolejna przed nami, również wydana z okazji rocznicy powstania, z okazji 1 sierpnia. Płyta Jestem Przestrzeń, płyta Moniki Bożym. Przeszła przez powstanie i była tam sanitariuszką. Przeżyła to. Co to za osobowość musiała być? I od razu mam ciarę. Tak aktualnie niesamowicie tekst. Śniegu, drzew, niepotrzebnych telefonów. Sytuacjach życia człowiek jest zawsze sam. Teraz ja mam syn. Sama dla siebie. Jesteś oparcie. Wielki pokoleń komiet kształconych, jak ona dowodnie świeszczyńska napisała, w okrutnej cnocie ofiary. Mi najbardziej imponuje taka przestrzeń wolności i samotności. Jestem przestrzeń. Jestem przestrzeń. Puxa. Monika Bożym. Jej płyta, ubiegłoroczna płyta Jestem Przestrzeń, to wiersze Anny Świerszczyńskiej do muzyki skomponowanej przez Mariusza Obijalskiego, który także gra tutaj na tej płycie na fortepianie i syntezatorach. Kierownikiem literackim projektu była Agnieszka Glińska. Jestem Przestrzeń. To ubiegłoroczna płyta Moniki Bożym. Zapowiadałem na początku naszego spotkania, że dziś muzyka z płyt, które właściwie w radiu brzmią tylko 1 sierpnia. Zaczęliśmy nasze spotkanie od albumu Powstanie Warszawskie grupy Laocze i wracamy teraz do tej płyty. Thank you. Siądę.